پخایس د تور سترګو مړون کانتل دی خایست دی لکه پړن د ګلونو توربان دی خایست دی توربان دی خایست دی پخایس د جنت شراب دت کلی کلی من دی خایست دی د جنت شراب دت کلی کلی من دی خایست دی په خایست د تور سترګو مړون کانتل دی خایست دی لکه پړن د ګلونو توربان دی خایست دی توربان دی خایست دی چې د دومره اثر ډکې دی راځي مزړوړي چې د خبر دی پښندو کم پخله دی خایست دی دا خبر دی پښندو کم پخله دی خایست دی په خایست د تور سترګو مړون کانتل دی خایست دی کمپل دا ګلونو توربان دی خایست دی توربان دی خایست دی هر انداز ته دی چې ګورم له خوند کله خلاص نه ډنګ دی هر انداز ته دی چې په ظاهر باطن خایست دی ټول هر څه دی خایست دی په ظاهر باطن خایست دی ټول هر څه دی خایست دی په خایست د تور سترګو مړون کانتل دی خایست دی کمپل دا ګلونو توربان دی خایست دی توربان دی خایست دی ګلونو ګلونو تر پتر دی په وګو باندې پرانتی دی سپین مخ دی را زنگیگی تور ویخت دی خایست دی سپین مخ دی را زنگیگی تور ویخت دی خایست دی پا خایست دا تور سترگو مڑا کانت دی خایست دی لکه پرن دا ګلونو توربا خوند کړي سدې تور ټوپک تر څنګ دی سدې شین کمر بند خوند کړي سځواني د ښای استاد سدات له د ښای استاد سځواني د ښای استاد سدات له د ښای استاد په ښای د تور سترګو مړکانت د ښای استاد لکه په Come by me.